Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej w Złocieńcu w województwie zachodniopomorskim. Argentyna i Urugwaj bez prądu. Skutki awarii będą jeszcze odczuwalne przez kilka godzin. W Warszawie drugi dzień tenisowego memoriału Marii i Lecha Kaczyńskich. 46 uszkodzonych budynków, brak dojazdu do ośrodków czasowych i gospodarstwa pozbawione energii elektrycznej. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła przez gminę Złocieniec w województwie zachodniopomorskim. Mieszkańcy Złocieńca mówią, że do końca życia zapamiętają sobotnią nawałnicę. Potworny mruk był, jakby kanonada artyleryjska, bo i później ta sina, taka jakaś chmura przyszła. Bardzo krótko trwało. Wyszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje. Wtedy poczuliśmy się szczęśliwi, że się po prostu nikomu nic nie stało. To, że nikt nie ucierpiał, to zdaniem wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hińca zasługa alertów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nie mamy również osób, które trafiłyby do szpitala, co przy tej skali zniszczeń jest, można powiedzieć, cudem. Wiatr zerwał dachy z 14 budynków, a ponad 30 zostało znacznie uszkodzonych. Właściciele otrzymają na ich odbudowę wsparcie z budżetu państwa, zapowiedział wojewoda. To jest kwota do 20 tysięcy i do 100 tysięcy w zależności od tego, czy dotyczy to budynku mieszkalnego, czy budynku gospodarczego. Od wczoraj w Złocieńcu i okolicach pracuje blisko 500 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Złocieniec, Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Usuwanie skutków potężnej awarii energetycznej, która dotknęła niemal całą Argentynę i Urugwaj, potrwa jeszcze kilka godzin, choć pierwsi klienci mają już z powrotem prąd, informuje firma energetyczna Edesur. Awaria nastąpiła krótko po godzinie 7 rano miejscowego czasu. Dotknęła większość terytorium Argentyny, cały Urugwaj, niektóre obszary Brazylii, Chile i Paragwaju. Jak oceniają media, wskutek awarii prądu mogło zostać pozbawionych około 48 milionów osób. W Lubartowie koło Lublina zakończył się zjazd dużych rodzin. Wzięło w nim udział 185 rodzin z różnych części kraju. Podczas spotkania spędzali wspólnie czas na zabawie i odpoczynku. Dyskutowali też o potrzebach rodzin wielodzietnych. Były gry, warsztaty i zwiedzanie okolic. Józek, chodź powiedz, jak było na taekwondo, pani. Co zrobić, jak ktoś ci dusi, prawda? Pokazywałaś na tacie już? Atmosfera wspaniała. Całe okolice, no coś pięknego po prostu. Zawierali nowe przyjaźnie i wymieniali się doświadczeniami. Wyjeżdżamy tacy zbudowani, to znaczy wzmocnieni tym, że spotykamy swoich podobnych ludzi. Takich też wariatów jak my. Przyjechali z nadmorza. Duża wyprawa i bardzo daleko, bo jesteśmy spod Koszalina. Byli też goście z gór. Od siebie wyjazd do Mysłunku świeci. Kraków leje. Myślimy, co by dali, ale widzimy, że słońce świeci. 1000 osób z całego kraju. Tak jakby taka pigułka, skondensowana Polska w jednym miejscu. Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Jak tu mówią, no więcej ludzi masz do kochania i więcej ludzi ciebie kocha. Za trud dziękował im w sobotę premier. Zobaczyły pana premiera po raz pierwszy, także miały wielką przeżywkę, ekscytację. Wszystkich połączyło jedno hasło. Tuma. Tegoroczne brzmiało dumni z rodziny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W Warszawie na kortach Legii trwa drugi dzień zmagań sportowych pod nazwą tenisowy memoriał Marii i Lecha Kaczyńskich. Rywalizacja dzieci walczących o punkty w klasyfikacji ogólnopolskiej służy propagowaniu postaw patriotycznych w środowisku tenisowym. Rodzice i trenerzy podkreślają, że zmagania mają również wymiar dydaktyczny. Ten tenis uczy przede wszystkim odpowiedzialności za każde swoje wykonanie, każde działanie. Jest bardzo intelektualnie rozwojowy, uczy koncentracji, uważności, a jednocześnie panowania nad emocjami, spokoju. Pod tym względem wszechstronny i szacunek dla rywala zawsze jest podejście, podziękowanie za grę i to jest cenne. Życzę wszystkim ducha walki, fair play. Walczcie i będzie dobrze. Jeżeli będziecie pracować nad sobą i dzięki waszym rodzicom właściwie, to będziecie szczęśliwi. Tenisowy memoriał Marii Lecha Kaczyńskich potrwa do 18 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pojawią się chmury, na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotny deszcz i burze. Od 24 do 27 stopni chłodniej na północy kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich, od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Wiktor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w Trójkowym Studiu dziś wieczorem. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, dzień dobry, trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki. Będziemy z Państwem do godziny 19 i zachęcamy naszych słuchaczy, by zostać z nami przynajmniej do godziny 19. A będzie się sporo działo, będzie o sporcie wysoko kwalifikowanym, gdzie bez pieniędzy ani rusz, oraz o takim, w którym pieniądze prawie nie są potrzebne, oraz o takim, który i sporo kosztuje i absolutnie nie jest dla każdego. Uwielbia przyrodę, je nie za wiele, przeczytała ostatnio 75 książek, śpi kiedy popadnie. Śpię w krótkich odcinkach, ale to spokojnie to 6 godzin na dobę. Ja mogę spać o dowolnej porze, prawda? Czy to jest dzień, czy noc, co za różnica. Raczej staram się spać, kiedy jest ciemno, bo i tak nic innego wtedy specjalnie nie mogę robić. No bo jak się jest 200 dni na oceanie, dziś w trzeciej stronie medalu z nami Anna Pajkowska, która samotnie opłynęła kulę ziemską bez zawijania do portów. Jakby ktoś jeszcze się nie zorientował, to sport w wykonaniu pań często jest ciekawszy niż w wykonaniu panów. To będzie również o tym, co na ten temat sądzą Włosi. Kobiety są fajniejsze. Nie przeklinają, nie kłócą się z sędzią ani między sobą. Nie biją się, nie symulują. Są śliczne, wesołe i dobroduszne. Jedna ma w sobie więcej wdzięku niż cała drużyna męska Juventusu. Włoskie piłkarki. Dziś o nich też. Kierowcy w Le Mans przed kilkoma godzinami wysiedli ze swoich bolidów po 24-godzinnym wyścigu. 260 tysięcy ludzi, którzy tam co roku przyjeżdżają albo i więcej, nie może się mylić. W przerwie pomiędzy Kanadą a Francją w Warszawie na chwilę zameldował się Robert Kubica. Optymizmu za wiele nie było. Musimy zrobić 3 kroki naprzód, kiedy inni robią 1. Ze świata motosportu to postaramy się również połączyć z Kajetanem Kajetanowiczem, który zajął 2. miejsce w rajdzie Sardynii w WRC 2. Dla schłodzenia emocji motorowych będzie trochę spokojniej, na przykład o brydżu. Będzie o brydżu, będą również nasi goście, będzie prezes Polskiego Związku Koszykówki, będzie prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynek oraz lekkoatleta Marcin Kurkowski, rekordzista Polski w rzucie oszczepem. Proszę z nami być do godziny 19, proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie i około sportowej. Przyjmujemy każde informacje, najlepiej te dobre. Proszę do nas pisać SMS-y 71 335, proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek, a zaczynamy, żeby czasu nie marnować, od najnowszych i najciekawszych informacji agencyjnych. Na początek jednak nie te najnowsze, tylko to, co się działo jeszcze wczoraj. Zaczniemy od 2 najważniejszych wydarzeń, a to dlatego, bo warto przypomnieć wielki triumf Janusza Kołodzieja. Polski żużlowiec sięgnął po Grand Prix Czech. W finale wygrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Patrykiem Dudkiem. Kołodziej i Madsen prowadzą w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. 3. miejsce zajmuje Bartosz Zmarzlik. To była dobra wiadomość, zła jest taka, że Krzysztof Głomacki przegrał walkę z Łotyszem Marisem Bradysem. Stawką tego pięściarskiego pojedynku był awans do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series i pas mistrza świata WBO. Polak przegrał przed czasem w trzeciej rundzie, ale mówi się więcej o skandalicznych wydarzeniach w ringu. Na początku Bradys uderzył Polaka łokciem, potem powalił Głowackiego kilka sekund po gongu, który kończył rundę. Obóz Polaka zapowiedział, że złoży oficjalny protest, ale protesty w takich przypadkach na ogół wiele nie dają. To teraz już dzisiejsze wiadomości. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-1 w meczu Ligi Narodów. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 20, w drugiej partii lepsi byli Kanadyjczycy, którzy zwyciężyli na przewagi do 25, a końcówka należała już do podopiecznych Witala Heinena. Polacy wygrali 25-20 i 28-26. W tabeli Ligi Narodów nasi zawodnicy zajmują 6. miejsce. W przyszłym tygodniu rywalizacja przeniesie się do Włoch, a rywalami będą reprezentacje Italii, Argentyny i Serbii. Za nami już rajd Sardynii, 8. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata i kapitalny wynik Kajetana Kajetanowicza. Polak, który rywalizuje w klasie WRC 2, zajął 2. miejsce, jadąc po raz pierwszy mało znaną dla siebie Skodą. Najlepszym kierowcą we Włoszech był Dani Sordo. Hiszpan wykorzystał pech od Tatanaka, bo Estończyk przed ostatnim OS-em miał ponad 25 sekund przewagi nad Sordo, ale na kończącym rywalizacji etapie doszło do awarii wspomagania kierownicy i ostatecznie Tanak spadł z 1. miejsca na 5. Zostajemy jeszcze przy sportach motorowych, bo zakończył się słynny 24-godzinny wyścig Le Mans. Najlepsza była ekipa Toyota Gazoo Racing w składzie Fernando Alonso, Kazuki Nakajima i Sebastian Buemi. Triumfatorzy przejechali łącznie 385 okrążeń. Na 47. pozycji rywalizację ukończył polski zespół Inter Europa Competition. Skład kierowców stanowili Jakub Śmiechowski oraz Brytyjczycy James Winson i Nigel Moore. Wróćmy jeszcze na tor żużlowy. W tej chwili GKM Grudziądz mierzy się z KS Toruń na tablicy wyników 25-17. W Chorzowie trwa 65. lekkoatletyczny memoriał imienia Janusza Kusocińskiego. 2. miejsce w konkursie rzutu młotem zajęła Anita Włodarczyk. Mistrzyni olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro przegrała z Amerykanką Gwen Berry. Słabo poszło też Paulinie Gubie. Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą była dziś dopiero 6. Na brawa zasługuje Karolina Kołeczek, która wygrała bieg na 100 metrów przez płotki. Polka pobiła swój rekord życiowy 12.75 i wygrała z mistrzynią olimpijską Amerykanką Brianą McNeil. Zmagania cały czas trwają. Rzadko mówimy o hokeju na trawie, ale skoro nasze reprezentantki walczą o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, to nie wypada o tym nie wspomnieć. Polki przegrały w Hiroshimie z zawodniczkami z Indii 0-5. Ale jednak są o krok od awansu do fazy pucharowej. Dużo zależy od wtorkowego meczu z Urugwajem. Blisko awansu na Mistrzostwa Europy są też piłkarze ręczni. O 18:00 Polacy zagrają w Płocku z Izraelem. Nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie, choć podobnie mówiliśmy przed pierwszym meczem, kiedy Polacy przegrali 24-25 i ostatnio, gdy w ostatnich sekundach wyszarpali remis w Kosowie. Nasz szczypiorniak po latach sukcesów zaliczył potężny zjazd. Dziś ostatnia szansa, aby odzyskać zaufanie kibiców. Zgodnie z przewidywaniami Maurizio Sarri został nowym trenerem mistrza Włoch Juventusu. Sarri zastąpił Massimiliano Allegri'ego. Ale czekamy też z niecierpliwością na 18:30. Wtedy do akcji wkroczą reprezentanci Polski do lat 21. Młodzi piłkarze rozpoczną zmagania na Mistrzostwach Europy. Pierwszymi rywalami będą Belgowie. I na sam koniec jeszcze wyniki z dwóch innych turniejów piłkarskich. W Copa America Argentyna przegrała z Kolumbią 0-2 i ciekawe, jaki będzie miało wpływ na turniej te blackouty energetyczne, które tam po drugiej stronie oceanu mają miejsce. A na Mistrzostwach Świata Kobiet we Francji Szwedki pokonały Tajlandki 5-1. O kobiecym futbolu będziemy jeszcze dziś mówić. I o miłych, ciekawych, pięknych i fajniejszych od panów włoskich piłkarkach, między innymi 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Kibice motorsportu mieli w tym tygodniu i szczególnie w ten weekend wiele powodów do zadowolenia, bo działo się sporo. Rajd Sardynii na Sardynii, a z kolei we Francji 24-godzinny wyścig Le Mans. Po latach, kiedy Toyota miała pecha, chyba wskoczyła na dobre tory, bo drugi raz z rzędu zespół Toyota Gazoo Racing w tym roku w składzie Fernando Alonso, Kazuki Nakajima i Sebastian Buemi wygrali, wspomniałem, drugi raz z rzędu. Przejechali łącznie 385 okrążeń toru. To spotkanie w telewizji Eurosport komentował na żywo Grzegorz Gac. Le Mans jest wyścigiem absolutnie wyjątkowym i to z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że wyścigów 24-godzinnych jest na świecie bardzo, bardzo niewiele. Po drugie dlatego, że niewiele jest wyścigów, które mogą pochwalić się blisko stuletnią tradycją. Pierwsza edycja tego wyścigu odbyła się w roku 1923, a więc niedługo będzie stulecie, a edycja, która zakończyła się dosłownie kilkadziesiąt minut temu, to edycja numer 87. Dla nas jeszcze dodatkowo ta edycja była wyjątkowa, dlatego że po raz pierwszy w historii polski zespół, nie polski kierowca, a polski zespół wystartował w tym wyścigu i ukończył wyścig po sporych przygodach, ze sporą stratą, ale chłopaki są na mecie. Inter Europol Competition, Kuba Śmiechowski, Nigel Moore i James Winslow są na mecie i trzymaliśmy za nich kciuki i bardzo się z tego cieszymy. Francuzi mają wyjątkowy dar robienia imprez o niesamowitej renomie. Dakar, Tour de France, Roland Garros, 24 godziny Le Mans. Francuzi mają jakiś wyjątkowy dar robienia takiej otoczki wokół tych imprez. Zauważmy, Le Mans zaczyna się nie w sobotę o godzinie 15. Rozpoczyna się tak naprawdę dwa tygodnie wcześniej sesją testową. Potem już w samym tym tygodniu wyścigowym wszystkie aktywności rozpoczynają się już we wtorek, a w środę już jest pierwsza sesja treningowa i kwalifikacyjna. W czwartek dwie kolejne sesje kwalifikacyjne. W piątek wielka tradycyjna parada kierowców po mieście. Cała ceremonia na przykład przekazania flagi startowej. Nadlatuje wojskowy śmigłowiec. Komandosi schodzą po linach z wysokości dobrych 50 metrów. Jeden z tych komandosów trzyma flagę i wręcza ją księżnej Charlene, która następnie kilkanaście minut później podaje nią sygnał startu. Potem jeszcze w momencie, gdy kierowcy wyruszają na trasę okrążenia formującego, nad prostą startmeta przelatuje 9 myśliwców, które ciągną za sobą smugę w barwach flagi francuskiej. To wszystko sprawia, że to jest tak wyjątkowy wyścig. No ale teraz już czas, by przejść do wyników sportowych. sportowych. W ciągu tych 87 lat były różne zwycięstwa, różne porażki, były serie zwycięstw. W tym roku znowu Toyota z mistrzem świata, między innymi Formuły 1 w składzie. Zaczął się czas Toyoty? Być może tak. Po długiej serii Audi, nieco krótszej serii Porsche, w tym roku Toyota po raz drugi z rzędu wygrała wyścig 24 godziny Le Mans. Mówi się, że troszkę nie miała konkurencji. Pewnie coś w tym jest, ale z drugiej strony też mówi się, że to Le Mans pozwala ci wygrać. To Le Mans wyznacza, wybiera ciebie na zwycięzcę wyścigu. Najboleśniej o prawdziwości tego twierdzenia przekonała się Toyota kilka lat temu, kiedy to jechała po swoje pierwsze zwycięstwo i na ostatnim okrążeniu doszło do defektu samochodu. Japończycy płakali wtedy dosłownie, ale zachowali się przepięknie, bo kilkanaście minut po zwycięstwie, gdy w namiocie Porsche, w Hospitality Porsche świętowano zwycięstwo, prezes firmy, który przyjechał specjalnie na tę okazję, przemawiał, nagle otworzyły się drzwi, wszyscy oniemieli. Weszła delegacja Japończyków, trzech panów z dyrekcji wyścigu i powiedzieli: przepraszamy bardzo, że przeszkadzamy, ale przyszliśmy złożyć wam gratulacje po sportowej walce i tak dalej. Słuchajcie, to było coś po prostu przepięknego. Ja do dzisiaj, gdy o tym mówię, gdy to wspominam, ogarnia mnie wzruszenie. Jakie to niezwykle japońskie w swojej wymowie. Zabrakło im 6 minut, zdaje się, z tych 24 godzin. Czy w tym roku wydarzyło się coś spektakularnego, coś niecodziennego? Na pewno nie aż tak spektakularnego jak wtedy. Oczywiście dramatów nie brakowało, nie brakowało wypadków. Pierwszy dramat spotkał zespół Patricka Dempseya już w sesji treningowej w środę po południu, kiedy to Tracy Kron rozbił samochód i sam trafił do szpitala. Nic mu się nie stało. Tracy Kron to pan 65 wiosen liczący sobie. Typowy kierowca gentleman, zamożny człowiek, który po prostu jest tak owładnięty legendą Le Mans, że on powiedział, on do końca życia, dopóki będzie w stanie, to on będzie sobie co roku przyjeżdżał na Le Mans. Potem również nie brakowało dramatów. Dwie Toyoty były właściwie przez cały czas na czele i wymieniały się tylko na pozycji lidera, natomiast w klasie LMP2 do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto wygra i kto zdobędzie tytuł mistrza świata. I tutaj walka była naprawdę bardzo dramatyczna. Jeszcze bardziej dramatyczna była walka w klasie GT Pro, gdzie w sesji kwalifikacyjnej 17 samochodów, 17 załóg zmieściło się w zaledwie 3,5 sekundy na torze o długości ponad 13 600 metrów. To nie jest taki tor 5-6 kilometrów, tylko dużo dłuższy. Potem przez dużą część wyścigu również 5-6 samochodów już po dobrych 12, 15, 16 godzinach ścigania, 5-6 samochodów było na tym samym okrążeniu, niekiedy dosłownie w 20 sekundach. Przez długi czas, przez wiele godzin było tak, że gdy lider zjeżdżał do boksu na kolejny pit stop, to natychmiast spadał na 4., 5., a nawet 6. miejsce. I oni się tak rotowali. I tak moglibyśmy mówić prawie, że 24 godziny, ale zgodzisz się ze mną, Grzegorz, że nie zrozumie Le Mans ten, kto na Le Mans nie był. Myślę, że tak. To jest miejsce absolutnie magiczne. Zresztą kilka lat temu Francuzi wymyślili takie hasło dla wyścigu Le Mans. Magique, mythique, unique. I to jest święta prawda. Magiczny, mityczny, unikalny. To jest absolutna prawda. Jeżeli kochacie sport motorowy, jeżeli kochacie wyścigi, pojedźcie kiedyś do Le Mans, chociaż raz w życiu. I uwierzcie, 260 tysięcy ludzi, którzy tam co roku przyjeżdżają albo i więcej, nie może się mylić. To prawda, oni się nie mylą. Kto był na Le Mans, kto widział, jakie wrażenia, proszę do nas zadzwonić, powiedzieć, opowiedzieć, podzielić się. 22 i 7 trójek, czekamy. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Na stadionie śląskim w Chorzowie cały czas trwa memoriał imienia Janusza Kłusocińskiego. Wyścig na 100 metrów wygrała Ewa Swoboda, 11:18. Najlepszy wynik w sezonie naszej zawodniczki. Trwa też m.in. konkurs rzutu młotem. Paweł Fajdek rzucił 80 metrów i 87 centymetrów. Również najlepszy wynik w sezonie. A w studiu pierwszy z naszych dzisiejszych gości, prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu. Kłóciliśmy się prawie, że przed chwilą, że w tej koszykówce coś powinno drgnąć, żeby ta kula śnieżna zaczęła się toczyć, żeby zainteresowanie było coraz większe, żebyśmy jeździli na mistrzostwa i dalej. I powiedział pan słusznie poniekąd, że pierwszy krok został zrobiony, a być może nawet pierwsze dwa. Rzeczywiście coś drgnęło, gratulujemy. A no dziękuję bardzo. No drgnęło przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to sukces kadry, a taki właśnie jest, drugi raz w historii po 52 latach gramy na Mistrzostwach Świata. Tylko żeby nie było tak jak z piłkarzami, pierwszy mecz o wszystko, drugi o honor i cześć. Do widzenia. Ale poczekajmy, ja myślę, że koszykarze troszeczkę inaczej do tego podchodzą, myślę, że to są zawodnicy, którzy chcą się pokazać na takiej imprezie. Nas wszyscy skazywali już na porażkę i na pożarcie w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Gdzie Chorwaci, Włosi, Litwini, przecież wy nie macie szans. A jednak, i tych Chorwatów naszpikowanych gwiazdami, czterech zawodników z NBA ograliśmy u siebie. Wygraliśmy też na wyjeździe z Chorwatami, wygraliśmy z Włochami u siebie, więc mam nadzieję, że to jest troszeczkę inaczej i to my zawsze wychodzimy z tej roli teraz Kopciuszka i pokazujemy, że jesteśmy coraz lepszą reprezentacją, ale przede wszystkim coraz silniejsza liga. Z 23 zawodników, którzy wzięli udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata, 16 gra w naszej Energo Basket Lidze i to cieszy, to jest zadowalające i myślę, że ta silna liga powinna się teraz zacząć przekładać. Mamy dobry produkt, mam nadzieję, że nasze drużyny coraz chętniej chcą grać w europejskich pucharach i to jest bardzo dobry początek. No właśnie, a jak z pieniędzmi wygląda sytuacja? Bo wiadomo, w piłce pieniądze są, o którym dzisiaj będziemy o tym między innymi mówić, są jakieś nieporównywalnie chore w stosunku do tego, co się dzieje. O tym będziemy jeszcze dziś mówić. O, duże pieniądze mamy w siatkówce, a bez pieniędzy w obecnym sporcie się nie pociągnie. Jak w koszykówce? My dopiero, ja od półtora roku to, co rozmawialiśmy, zacząłem tą budowę tego produktu koszykówki. Trzeba pamiętać, że kluby, które grają w Eurolidze, chociażby Efes ma 37 milionów euro budżet, Real Madrid, biedny, ubogi Real Madrid ma 25 milionów euro. To pokazuje skalę tych budżetów, które są w Europie. Koszykówka to jest drugi sport na świecie i to trzeba cały czas powtarzać, trzeba mówić, że trzeba mieć potężny budżet, żeby coś ugrać, no bo jesteśmy obarczeni tą najlepszą ligą świata, czyli NBA, gdzie tam wszyscy najlepsi gracze, którzy zarabiają po kilkadziesiąt milionów dolarów. I to jest, myślę, klucz do tego. To jest klucz do tego. My zaczęliśmy budować od półtora roku, mamy grupę Energę, od 2013 roku jest firma Suzuki i rozwijamy tą współpracę i chociażby to, co robimy dla klubów, w tej chwili 150 aut trafi do klubów ekstraklasy. Anwil Włocławek, mistrz Polski. Kapitalne mecze, jeśli chodzi o przed finałem, mianowicie wszyscy już myśleli, że drużyna przegra, że już przegrywała chyba z, proszę mi tylko przypomnieć, w półfinale z Arką Gdynia 2-0. Arką Gdynia 2-0, potem w finale też ledwo. Myślę, że też tego typu wydarzenia w lidze mogą napędzić jakąś koniunkturę na hale, żeby ludzie przychodzili, grali, uczestniczyli, bawili się tą grą. To jest trochę tak, że ta koszykówka musi stać się dyscypliną popularną. Nawet mając najwspanialszy produkt, ten produkt nie był nigdy pokazywany, bo w ten sposób, jaki byśmy sobie to wyobrażali i w takiej ilości, jakiej byśmy chcieli, jakby kibice chcieli to widzieć. Ta tendencja teraz, która się zmienia, jak ja przychodziłem, było jedno spotkanie w tygodniu, teraz mamy dwa spotkania w tygodniu na sportowych kanałach Polsatu plus magazyn i te mecze są pokazywane i kibic ma dostęp przede wszystkim do koszykówki. Myślę, że ten finał i te półfinały pokazały piękno tego sportu. To, co pan powiedział, mecze Anwilu, gdzie finałowe mecze z Polskim Cukrem Toruń, gdzie każdy mecz to była osobna historia, osobna osobny mecz do przeżycia i to pokazuje, że raz wygrywał Toń, raz wygrywał Anwil. Te emocje kibiców, które były skrajne, jedni płakali, drudzy się cieszyli, a na koniec dnia wygrał Anwil, który był przetrzebiony kontuzjami i tu wielka mądrość, myślę, Igora Miliczycza, który wykorzystał dokładnie tą ławkę i tych zawodników, wycisnął z nich wszystko, co się dało. No i cóż, Włocławek nie poszedł spać z tego, co obserwowałem. Myślę też, że wielki sukces Arki Gdynia i pod wodzą młodego szkoleniowca Przemysława Frasunkiewicza to jest też rzecz, którą warto odnotować. No to przede wszystkim prezydent... Kapitalny sezon Arki. Tak prezydent Gdyni zaczął budowę znowu wielkiej Arki, no i tu się okazuje, że są dwa brązowe krążki, bo i w kobietach jest brąz i w mężczyznach brąz. Myślę, że Przemek zrobił kawał dobrej roboty, chociaż trzeba pamiętać, że to było rozczarowanie dla kibiców w Gdyni, ponieważ oni liczyli na ten finał na złoto, bo sezon zasadniczy Arka skończyła na pierwszym miejscu. No i czasami jest taki sport, ale widać było, że Przemek podniósł się, wygrali trzecie miejsce i świętowali. I mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon dla Arki i dla wszystkich klubów i przede wszystkim dla całej ligi będzie emocjonujący i od początku będzie walka o zwycięstwo. Panie prezesie, a żeby napędzić zainteresowanie koszykówką w Polsce wśród kibiców, czy macie jakieś pomysły, czy przepisy sprzyjają temu, żeby coś się zaczęło w lidze dziać, żeby ta liga napędzała zainteresowanie, które się potem przełoży na reprezentację? Jaki jest taki długofalowy pomysł na koszykówkę w Polsce, która w ostatnich latach mocno straciła swoich kibiców? Myślę, że upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży to jest najważniejsze, żebyśmy otwierali coraz więcej szkół i ośrodków. Otworzyliśmy dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki teraz ponad 100 nowych ośrodków smoków. No i to jest klucz, żeby ta koszykówka była popularna wśród tych najmłodszych, bo za tym idzie popularność wśród rodziców i zaczyna się zainteresowanie dyscypliną. Wiadomo, że reprezentacja Polski zawsze przyciąga i zawsze sukces reprezentacji Polski nadgania, jest nade wszystko potrzebny, bo kibic się przywiązuje do tych sukcesów. To, co pan powiedział, wszyscy kibicujemy piłkarzom i mam nadzieję, że teraz przy tych Mistrzostwach Świata, przy tej okazji od 31 sierpnia, wszyscy Polacy będą kibicowali naszej reprezentacji, wszyscy usiądą przed telewizorami, żeby zobaczyć i wtedy, jak udałoby się wyjść z grupy, mamy, pan przypomnę, w grupie Wenezuelę, Chiny, czyli gospodarzy i Wybrzeże Kości Słoniowej. W takiej kolejności też gramy te mecze i mam nadzieję, że to będą wszystkie mecze, w których powalczymy o wygraną i mam nadzieję wygraną i wyjdziemy z grupy i wtedy zrobi się ten boom na koszykówkę, na który ja osobiście czekam i liczę. Skład już jest znany? Pytam się w kontekście Lampego, czy... Znaczy, ja powiem tak, przede wszystkim trzeba pamiętać, że to 12 zawodników gra, 12 zawodników tworzy drużynę i tutaj myślę, że zostawię trenerowi Mike'owi Taylorowi to dobór tego składu, bo to, co myślę nas wyróżnia i to, co tworzy naszą siłę, to jest atmosfera w tej drużynie. Mamy fajnych liderów, ale mamy też mieszankę młodości z doświadczeniem typu Łukasz Koszarek, Adam Waczyński, Aaron Cel, Ponitka. Myślę, że to jest naszą siłą i tego bym nie chciał burzyć. A propos Maćka Lampę, zostawiam to na jeszcze do dyskusji. Ja z nim rozmawiam dosyć często. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekamy w takim razie. Panie prezesie, dziękujemy bardzo. Życzymy prostej drogi i sukcesów na Mistrzostwach Świata, bo tak jak mówimy, za sukcesem pójdą kolejne sukcesy i dziękujemy za wizytę u nas w radiu. Polecamy. Nie dziękuję za życzenia, ale dziękuję za wizytę i pozdrawiam wszystkich kibiców i fanów. Ale z koszykówką się nie rozstajemy. Za moment przeniesiemy się na parkiety NBA, bo przecież tam było równie ciekawie jak w naszych rozgrywkach finałowych i zdobywca pierścieni jest bardziej zdecydowanie zaskakujący niż w polskich rozgrywkach. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home, burning. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. W dziejach lig NBA zapisała się właśnie wyjątkowa historia. Pierwszy raz mistrzostwo ligi zdobyła drużyna spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, a co za tym idzie, z Kanady. W tym roku tytuł mistrzowski przypadł zespołowi Toronto Raptors, który w finale ograł samych mistrzów, koszykarzy Golden State Warriors. Zarówno kanadyjskie, jak i amerykańskie media podkreślają, że jesteśmy właśnie świadkami nie tylko wyjątkowej historii, ale także pewnego rodzaju paradoksu. W Kanadzie sportem zdecydowanie numer jeden jest hokej, to wręcz narodowa dyscyplina sportu. Jednak ostatni raz mistrzostwo zespół z państwa klonowego liścia zdobył w 1993 roku. Teraz wywalczyli je koszykarze, a koszykówka tak naprawdę w tym rejonie świata, oprócz oczywiście Toronto, to sport niezbyt popularny. Obecnie jednak zaczyna się to wszystko zmieniać. The Raptors! The 2019 NBA Champs. Drużyna Toronto Raptors powstała 24 lata temu. Przez bardzo długi czas traktowana była jako kopciuszek rozgrywek. Nikt ze znaczących zawodników nie chciał tam grać. Ponad dwie dekady temu kibice przychodzący na mecz nawet nie bardzo orientowali się w przepisach i uczeli w momencie, kiedy powinni okazywać entuzjazm. Za to nazwę zespołu wymyślili sami fani. Było to w momencie, kiedy bardzo popularny był film Jurassic Park. Tak powstały dinozaury. Klub zaczęto promować na wiele sposobów. Jednym z nich było ściągnięcie na trybunę wyjątkowego ambasadora. Został nim, co ciekawe, na stałe zamieszkały w Kalifornii raper Drake, który w swoich teledyskach zaczął nawiązywać do Raptors i układać piosenki pod nich. To jedna z parodii Drake'a nagrana specjalnie pod finał. Polski tytuł to Plan Kawaii. Wszystko nawiązuje do Kawhi Leonarda, który jest ojcem Mistrzostwa Raptors, za co został uznany MVP finałów. Zaraz po meczu właściciel Raptors, Larry Tannenbaum, złożył śmiałą deklarację. To są fakty. W Kanadzie mieszka 36 milionów ludzi, którzy wspierają nas całym sercem. Dlatego to trofeum zostanie w naszym kraju na dłużej. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Dziękuję Golden State za ten finał. Dziękuję wszystkim, ale najbardziej moim chłopakom. Jesteście najlepsi. Podkreślał właściciel Raptors. Czy można powiedzieć, że grający pierwszy raz w finale Raptors w jakiś sposób upokorzyli byłych już mistrzów, gdyż w finałowej serii wygrali wszystkie trzy spotkania na ich parkiecie? Spec od koszykówki, dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk, nie zgadza się z takimi opiniami. Trudno wymagać od Golden State Warriors, żeby grało tak samo, jeśli nagle brakuje w drużynie 50 punktów, bo tyle mniej więcej między sobą zdobywali Thompson i Kevin Durant. To nie jest tak, że w drużynie Golden State zabrakło czegokolwiek, zabrakło jakichś tam zawodników z ławki rezerwowych. No, zabrakło dwóch absolutnie, szczególnie Kevin Durant, to trudno naprawdę pokonać. Natomiast nie zmienia to w niczym faktu, że drużyna Toronto Raptors była bardzo ciekawie grającą drużyną. Więcej opcji ofensywnych, ciekawsza ta gra. No i rzeczywiście gwiazda pierwszej wielkości Kawhi Leonard, pierwszy koszykarz w historii NBA, który zdobył tytuł najbardziej wartościowego gracza finałów zarówno w konferencji wschodniej, jak i w konferencji zachodniej. Pamiętamy, tak było, kiedy grał poprzednio w San Antonio Spurs. Przemysław Garczarczyk drużynie Toronto Raptors nie wróży w najbliższych latach takiego samego sukcesu, jaki teraz osiągnęła. Wydaje mi się, że to jest drużyna jednego sezonu, dlatego że spora część koczykarzy, zaczynając od tego Kawhi Leonarda, o którym w tej chwili mówię, nie wierzę w to, że ci zawodnicy zostaną w tym klubie. To był klub budowany na ten rok, to był klub budowany, żeby wygrać w 2019 roku i to osiągnęli. Zresztą bukmacherzy, którzy już opublikowali szansę drużyn na mistrzostwo w kolejnym sezonie, no nie widzą w gronie tych najbardziej ścisłych faworytów drużyny Toronto Raptors. Pamiętajmy, że to jest drużyna, która przegrywała z Milwaukee Bucks 2-0. W trzecim meczu przegrywała też, wyglądało na to, że będzie nawet 3-0, ale jakoś udało im się wygrać. To nie była drużyna, która przeszła przez playoffs bardzo łatwo. To jednak zmartwienie dla działaczy klubowych na następne kilka miesięcy. Teraz cała Kanada, a przede wszystkim Toronto wciąż świętują myśl hasła, które przyświeca temu mistrzostwu. We the North, czyli stwierdzenie z dumą. Jesteśmy północą. Pozdrawiam z zachodniej strony Oceanu Atlantyckiego. Jan Pachlowski. Patrzymy też na to, co dzieje się na stadionie śląskim w Chorzowie. Konkursu rzutu młotem wygrał Paweł Fajdek, a w biegu na 800 metrów Adam Kszczot II. Lepszy był Kenijczyk Alfred Kipketer. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa. Chodzę po łąkach. No ba, niektórzy to mogą sobie tylko o tym pomarzyć. W niespełna 300 dni opłynęła świat dookoła. Jest pierwszą Polką, która dokonała tego bez zawijania do portów. Po drodze jednak połamała żebra, cudem uniknęła zderzenia z wielorybem i różne inne rzeczy trafiały się na oceanie. Krzysztof Łoniewski zapytał Jannę Pajkowską w pierwszej kolejności, czy jest dumna ze swojego osiągnięcia. No ja czuję dumę oczywiście, ale tak naprawdę to czuję wielką satysfakcję, bo dla mnie to po prostu jest spełnienie marzeń, bo ja marzyłam o tym od lat. A jak wiemy, jak się realizuje coś, da się zrealizować, to po prostu jest wielka satysfakcja. Duma też, ale ja w takiej kategorii to jakoś tak niekoniecznie to było takie dla mnie istotne, żeby tam być tą pierwszą czy coś. Natomiast... To było marzenie. To było marzenie. To było moje wielkie marzenie. Ja już parę lat temu próbowałam płynąć, znaczy płynęłam dookoła świata i też miało być bez zawijania do portu, ale tam oceniłam, że w którymś momencie, że było za duże ryzyko i schowałam się w porcie, także to był już drugi mój rejs samotny dookoła świata. No trochę też inną trasą. To już taką było trasą klasyczną, teraz trudną. Trudną, czyli? Trudną, czyli z ominięciem trzech przylądków, czyli przylądka Dobrej Nadziei, przylądka Luwin, to jest południe Australii, i przylądka Horn. Były przygody, bo na pewno musiały być. Przygody oczywiście były. Były i dobre, i pewnie te mniej dobre, bo to 216 dni. To się wydaje strasznie dużo, ale to zupełnie przyzwoity czas się okazało, co akurat dla mnie może nie było aż tak istotne, w jakim czasie tego dokonam. Także mnóstwo przygód, ale wszystko się dobrze skończyło i o to chodziło. Ale ja muszę namówić panią na jakieś, na opowieść o jakichś przygodach. Ze złych przygód to na przykład złamałam żebra, bo rzuciło mną w kokpicie i wylądowałam na takim uchwycie. No może na szczęście byłam grubo ubrana, bo to było tam na południu, gdzie było zimno, więc miałam tych warstw sporo na sobie. No ale nie zmieniło to faktu, że te żebra... Piekielnie bolały. Piekielnie bolały, prawda? No ale na to i tak nie ma sposobu, jak jest na lądzie. Gdybym to zrobiła, to też właściwie niewiele. No niby mówią spokojnie, tam się oszczędzać. No to akurat nie mogłam tego robić, ale proszek przeciwbólowy i trzeba robić swoje. To pani jest twardzielką, a takie... No nie, jak proszek działa, to już nie boli, to już nie... A te pozytywne przygody? A pozytywne to były super, bo ja strasznie lubię ten kontakt z przyrodą, więc jak tam są delfiny... A były? Były delfiny. Płynęły z panią? Płynęły przed dziobem i z boku, i z tyłu, i wieloryb miałam, który wyskoczył mi tuż przed dziobem, taki z tych hamba, które wysoko, pionowo do góry wyskakują. On się zwalił i ja w tym momencie nad nim przepłynęłam. To było tak blisko, więc to było... Ja tylko zdążyłam powietrza nabrać i właściwie już nie było na nic więcej czasu, więc ta przyroda, te albatrosy, które to tylko są tam na południe, prawda, więc i inne ptaki, które tam są dookoła, czasami lądują na pokładzie. Fokę miałam, która za mną płynęła, no one są już tak przekomiczne, tak płynie za łódką i tak, ja trochę zwalniałam, ona zwalniała, ja przyspieszałam, ona przyspieszała, no to już było po prostu fantastycznie, także to jest taki bonus przy tym rejsie, po tym już żeglarskim wyzwaniu. Jaką pani łódką płynęła? Ja płynęłam łódką, która się nazywa Fanfan, miała 40 stóp, czyli troszkę ponad 12 metrów, aluminiowa. Ja łódkę pożyczyłam od znajomego niemieckiego żeglarza. Jak się płynie dookoła świata, no to trzeba ze sobą zabrać mnóstwo zapasów, ale też rozumiem, że walczy się o każdy kilogram zbędny. No tak, trzeba tu rozsądnie zaplanować ilość wody, bo to bez tego się nie da. Jedzenia też, niby można łowić ryby, ale no ja nie łowię ryb. Ale ja mam takie założenie, że zawsze oszczędnie, bo to zakładamy ileś tam dni, ale tak naprawdę ile to będzie, no nie wiadomo, bo może być, że coś nas spowolni, jakaś awaria, czy coś się wydarzy, że zajmie więcej czasu, więc ja zwykle kończę moje rejsy jeszcze z zapasem i zapasem jedzenia, zapasem wody. No ale przynajmniej już nauczyłam się, że pasty do zębów to wcale tak dużo nie wychodzi. Jakieś kryzysy po drodze, momenty zwątpienia były? Znaczy ja cały czas właściwie miałam przekonanie, że ja to potrafię, że była tylko łódka tutaj się wszystko trzymało, ponieważ były tam różne awarie, coś tam przestawało działać, autopilot, który jest bardzo ważny dla samotnej żeglugi, ale zawsze jakoś, nie wiem, ja mam taką głęboką wiarę własne siły, że dam radę. To jest takie trochę naiwne, ale takie mam. I to pomaga na pewno. Jak było ze spaniem? Wiadomo też, że spać za długo podczas takiego rejsu samotniczego nie można. No ale z drugiej strony trzeba spać, bo nie można być niewyspanym, nie można być zmęczonym, bo to jest też duże ryzyko. Także ja śpię w krótkich odcinkach, ale to jest spokojnie to 6 godzin na dobę. Ja mogę spać o dowolnej porze, prawda? Czy to jest dzień, czy noc, co za różnica. Raczej staram się spać, kiedy jest ciemno, bo i tak nic innego wtedy specjalnie nie mogę robić, więc naturalnie jest jakby spać, kiedy jest ciemno. Popatrzę, czy tam nic się złego nie dzieje i dalej idę spać. A co w wolnym czasie? Co w tym czasie, kiedy pani była wyspana? Może było spokojne? Książka? Ja przeczytałam 75 książek. Jak koleżanka usłyszała, to mówi, wiesz co, ja myślałam, że tylko tam ze sztormami walczyłaś. Także pewnie mało kto przeczytał 75 książek w 7 miesięcy ostatnich, więc no jest trochę czasu. Oczywiście jeszcze jestem fanem sudoku. Uwielbiam sudoku, to takie najbardziej trudne, więc to już... Wytężała pani umysł. Tak. Jak już jest tak, że człowiek się stresuje, zamiast gryzać paznokci, które już pewnie są ogryzione, to wtedy w te sudoku i żeby to jakoś przeczekać, te najgorsze momenty. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Sun. Mówiliśmy już, że we Francji trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet. Szwedki wygrały z Tajlandkami 5-1. Co ciekawe, kobiecy mundial bije rekordy popularności we Włoszech. Jeszcze rok temu mało kto w Italii słyszał, że istnieje kobieca reprezentacja, a tu proszę. Włochy awansowały już do 1/8 finału. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoscy socjologowie nie mogą się nadziwić. W kraju, gdzie szczególnie na południu króluje kultura macho, a futbol uważany jest za zajęcie męskie, pierwszy występ włoskiej reprezentacji pań na francuskim turnieju, wygrany w ostatniej minucie 2-1 mecz z Australią, oglądało 23% telewidzów, niemal co czwarty. Następny mecz z Jamajką, wiktoria Włoszek 5-0, identycznie. Próbując tłumaczyć zjawisko, znawcy włoskiej duszy i sportu wskazują, że reprezentacja męska nie zakwalifikowała się do rosyjskich mistrzostw świata, natomiast żeńska przeszła przez eliminację jak burza. Wygrała pierwsze 7 spotkań, a ostatnie, 8, przegrała, gdy miała już zapewniony awans. W pobitym polu zostały m.in. Belgia i Portugalia. Naturalnie pomogła też bazująca na tym sukcesie kampania we włoskich sportowych mediach. Ale efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Gdy 24 marca w Turynie miał się odbyć mecz praktycznie decydujący o tytule mistrzowskim Juventus Women przeciw Fiorentinie, organizatorzy postanowili zaryzykować i rozegrać mecz na wielkim stadionie Juventusu. Mimo że telewizja Sky Sport prowadziła transmisję i Allianz Stadion zapełnił się do ostatniego miejsca. 45 tysięcy widzów. Obecne włoskie szaleństwo na punkcie żeńskiej reprezentacji poświadczają tytuły prasowe. Italia do zakochania. Włosi mówią na męską kadrę Squadra Azzurra, o żeńskiej mówią Azzurre. Stąd tytuły We Love Azzurre z serduszkiem i Azzurre, nasz hymn do radości. Kilka dni temu pierwszy dziennik Włoch, Corriere della Sera, opublikował 10 przykazań i wskazań dla kibiców. Oto wyjątki. Nigdy nie porównuj futbolu kobiecego z męskim. Nie wymagaj, by nasza gwiazda Cristiana Girelli grała jak Ronaldo. To niemożliwe. Panie nie potrafią tak szybko biegać i tak mocno strzelać. Za to posiadają wiele walorów piłkarzom niedostępnych. Nie przeklinają, nie kłócą się z sędzią ani między sobą, nie biją się, nie symulują. Są śliczne, wesołe i dobroduszne. Jedna ma w sobie więcej wdzięku niż cała drużyna męska Juventusu. Teraz cała Italia szykuje się na wtorkowy mecz Włochy-Brazylia. Włoszkom wystarczy remis, by sensacyjnie wygrać eliminacyjną grupę. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To jeszcze zostańmy we Włoszech, bo tam dziś rozpoczną się młodzieżowe mistrzostwa Europy. Dziś Polacy zagrają z Belgami. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Tomek, gdzie upatrujemy szansę na zwycięstwo albo chociaż remis? No myślę, że będziemy upatrywać szansę w doskonałej postawie Dawida Kownackiego, który strzelił 11 goli w eliminacjach, a 15 w 20 występach z orzełkiem na piersi w kadrze do lat 21. Znamy już skład naszej reprezentacji i wiemy, że z powodu zatrucia pokarmowego nie zagra prawy obrońca Robert Gumny, zamiast niego Karol Fila, w obronie ponadto Wieteska, Bielik, Pestka, w bramce Grabara, pomoc to Jagiełło, Ciczek, Żurkowski, na skrzydłach Michala Kiszymański, a napastnikiem wspomniany przeze mnie Dawid Kownacki. No, już na stadionie widać polskie flagi. Nie ma zbyt wielu naszych fanów. Wprawdzie to mecz otwarcia młodzieżowych mistrzostw Europy, ale uwaga skupiona jest na meczu Włochy-Belgia. To spotkanie rozpocznie się w Bolonii po zakończeniu naszego spotkania. No i tam włoscy kibice wypełnią z pewnością szczelnie stadion. Natomiast tutaj troszkę pustych krzesełek, no ale myślę, że ci fani, którzy będą dopingować reprezentację Polski, mają szansę przeżyć niezapomniane emocje. Zobaczymy, jak wywiążą się ze swojego zadania młodzi piłkarze naszej reprezentacji dowodzonej przez Czesława Michniewicza. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj La Gazzetta dello Sport poświęca trochę miejsca na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Przypomina właśnie skuteczność Dawida Kownackiego i sylwetkę Johna Walema, czyli trenera reprezentacji Belgii, który grał we włoskich klubach kiedyś. Początek o 18.30, na pewno o tym powiemy w drugiej części Trzeciej Strony Medalu. Zapraszamy